سورہ یوسف کی آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 60 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے، جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل سے رہائی پا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی. جو مکالمہ ہوا وہ آپ کے کمالات، آپ کی سیرت و صورت سے بہت متاثر ہوا. اس گفتگو کے نتیجے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس نے چاہا کہ مملکت کا کوئی بڑا عہدہ دیا جائے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزارت خزانہ دی جائے، زمین کے خزانوں پر امیر بنا دیا جائے. ویسے کسی بھی قسم کا عہدہ طلب کرنا، اس کو احادیث مبارکہ میں منع فرمایا گیا. امارت اور عہدے کی طلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ امارت کا، امیر بننے کا اور قاضی اور جج بننے کا سوال نہ کرو. اگر اپنی طرف سے تم درخواست دی اور سوال کیا تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی اور پھر کوئی بھی تمہیں گمراہی سے اور بھٹکنے سے بچا نہیں سکے. اور اگر تم پر عہدہ مسلط کر دیا گیا، یعنی اوپر سے عہدہ دے دیا گیا خلیفہ وقت کی طرف سے، اور تم اس عہدے کے طلبگار نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اعنت علی، اعانت کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے سیدھے سیدھے فیصلوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، صحیح فیصلوں کو. عام حالات میں عہدے کی، خاص طور پہ وہ عہدے جن کے نیچے عوام اور رعایا ہوتی ہے اور ان کے حقوق کا تعلق ہوتا ہے، وہ طلب کرنا سخت ناپسندیدہ ہے. طلب کرنے والا اس کی نزاکت، اس کی ذمہ داری اور آخرت میں مسئولیت کو جانتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے بارے میں آخرت میں کیا سوال ہو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی تربیت اور تہذیب نفس اور تزکیہ فرمانے والی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مربی اور شیخ اور استاد تھے صحابہ کرام. عہدوں کی طلب، امارت کی، خلافت کی طلب کھرچ کر ان کے دلوں سے نکال دی گئی. اور وہ حال تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری کے لیے صحابہ کے نام لیتے ہیں اور ہر صحابی وہ معذرت کر لیتا ہے، یہ کام میں نہیں کرتا. خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفۂ راشدین کی سیرت، صحابہ کرام دو کاموں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، دو کام کرنے تھے عام صحابہ کرام کی زندگی، بہت خوف رہتا تھا، ایک نماز پڑھانے سے اور دوسرا مسئلہ بتلانے سے۔ نماز اپنی پڑھنا تو اپنی ذمہ داری، لیکن نماز پڑھانے کا شوق ہونا اور آگے خود بڑھنا کہ مجھے امام بنایا جائے، اس کا اپنے آپ کو اہل سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس ذمہ داری اور اس مسئولیت کا احساس نہیں کہ پوری جماعت کی نماز کی جو مسئولیت ہے، ذمہ داری، وہ امام پر، الامام الضامن، امام ضامن ہے، وہ کس طرح نماز پڑھا رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے، وہ کوشش کرتے کوئی اور پڑھا دے نماز، مسئلہ بتلانے سے، اس لیے کہ جس آدمی نے مسئلہ بتلایا اب پوچھنے والے کی ذمہ داری بتلانے والے پر آ گئی۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من افتا بغیر علم، جس آدمی نے بغیر علم کے مسئلہ بتلایا تو کان اسمہ علی من افتا، اس عمل کرنے والے کا گناہ بھی اس کی گردن پر ہے جس نے غلط مسئلہ بتلایا۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں، یہ تو ترجمانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی۔ ہمارے ہاں جو تخصص کا شعبہ ہوتا ہے جس میں مفتی کی کلاس ہوتی ہے، اس میں بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک کتاب جس سے خاص طور پر استفادہ کیا جاتا ہے وہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا نام ہے اعلام الموقعین، اعلام الموقعین عن رب العالمین، یہ کتاب کا پورا نام۔ اعلام الموقعین کا معنی ہے، موقع کہتے ہیں دستخط کرنے والا، توقیع سے ہے، توقیع کا معنی عربی میں دستخط کرنا، اور موقع جو دستخط سائن کرتا ہے، اور اعلام کا معنی خبردار کرنا، ہدایات۔ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے ہدایات ہیں جو دستخط کرتے ہیں رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، اس کی نیابت میں۔ مطلب یہ کہ جو بندہ مسئلہ بتلائے گا یا فتویٰ تحریر کرے زبانی، یا زبانی بتلائے یا لکھے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے قانون کی ترجمانی کر رہا ہے، اس لیے کو بہت بھاری ذمہ داری، بہت بھاری ذمہ داری، ان کاموں سے ڈرتے تھے۔ تو ویسے میں عرض کر رہا تھا، عہدہ طلب کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن بعض حالات میں مجبوری کی وجہ سے شرائط کے ساتھ عہدہ طلب کرنے کی اجازت، اور آج کل تو ان چیزوں کی، عمارت کی، عہدوں کی، ان ساری چیزوں کی وہ ذمہ داری کا احساس ہی نکل۔ اندازہ فرمائیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل قاضیم بین اثنین، من جعل قاضیم بین اثنین، جس آدمی کو دو آدمیوں کے جھگڑے کے درمیان منصف بنا دیا گیا، قاضی بنا دیا گیا، فقد ذبح بغیر سکین، اس کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا۔ جس جو قاضی بنا دو آدمیوں کے، اب یہ فیصلہ کرنے پر یہ دیکھے یہ فیصلہ کس طرح کرتا ہے۔ آج دیکھو جرگوں میں، پنچایت میں، ناحق عدالتوں میں دیکھو کتنے ناحق ظلم پر مبنی فیصلے ہوتے، اس ایک ایک فیصلے کا، ایک ایک لکھت پڑھت کا حساب ہونے والا ہے، اس کے لیے اللہ نے یوم الدین رکھا، قیامت کا دن۔ تو فرمایا جس نے دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اس کو بنا دیا، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، وہ پہلے یہ سوچ لے کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا گیا، اگر میں نے غلط فیصلہ کیا بس مجھے گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام اس لیے ڈرتے تھے۔ اب سوال چونکہ پیدا ہوتا ہے، اور حضرات مفسرین نے یہاں گفتگو کی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب فرمایا، تو بعض حالات میں شرائط کے ساتھ عہدے کی طلب کی اجازت، خاص طور پر جب پوری امانت اور دیانت کے ساتھ یہ پتہ ہو کہ اس عہدے کا لائق کوئی اور فرد نہیں، کوئی اور نہیں، اگر کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تو عامت الناس پر ظلم کرے گا اور ان کے حقوق کو ضائع کر دے، تو ان کے حقوق کی حفاظت کی نیت سے، نہ کہ مال بٹورنے کی نیت سے، نہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کی نیت سے کہ میں صحیح معنی میں خدمت کر سکوں گا اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکوں گا اور انصاف قائم کر سکوں گا، اگر میں نے یہ عہدہ طلب نہ کیا تو کوئی ظالم آ کر بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے سے پھر بڑا فساد پھیلے گا، بڑے فتنے ہوں گے، اس سے پہلے پہلے اس نے خود عہدہ طلب کیا تاکہ اس کو خدمت سمجھتے ہوئے کہ میں واقعتاً عوام کے حقوق کو ادا کروں گا، ان کے حقوق کا تحفظ کروں گا، عہدہ طلب کرنے کی اجازت۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے یہی حالات، ایک تو خواب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پھر وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اگر یہ جو قحط کے حالات آئے اور اس میں کوئی نااہل بندہ اگر وزیر خزانہ بن گیا تو وہ تو اپنے غلے جمع کرے گا، پھر جب قحط کا زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں وہ ایسی پرائس، ایسے ریٹ لگائے گا جیسے آج کل ہوتا ہے، جب لوگوں کو ضرورت ہو مال کو شارٹ کیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی، پھر منہ مانگے دام لے کر لوگوں سے مال کھینچے جاتے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے پر بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب یہ ہوتا ہے ویسے مال کو اسٹاک میں رکھنا تاکہ قیمت بڑھنے پر بیچ دیا جائے، یہ منع نہیں مال اسٹاک میں، لیکن مال کو اس لیے اسٹاک میں رکھنا اپنے گودام میں کہ جب مال مارکیٹ سے ختم ہوگا لوگ اس کو ترسیں گے، اب منہ مانگے پیسے لگائیں گے اور نفع بٹوریں گے، یہ ناجائز ہے، یہ ذخیرہ اندوزی حرام، اس پر بڑی سخت وعیدیں آئیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا ادراک اور احساس تھا کہ اگر میں نے یہ عہدہ نہ لیا تو ایسے زمانے میں کوئی ظالم آ گیا تو عوام تو دانے دانے کو، نانے جمی کو ترسے گی، تو وہ منہ مانگی قیمتیں لے کر اور ظلم کے ذریعے سے وہ پیسے بٹورے گا۔ اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ مجھے خزانہ، وزارت خزانہ دی گئی، انی حفیظ علیم، دو اوصاف ذکر فرمائے اپنے بارے میں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن نے تو منع فرمایا فلا تزکو انفسکم، تم اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، تزکیہ کا معنی یعنی اپنی پاکیزگی ظاہر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ عام حالات میں اپنے آپ کے کمالات ظاہر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، عاجزی انکسار یہ چیز پسندیدہ۔ لیکن یہاں سوال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے کمالات کو حفیظ علیم، تو بات وہی جو میں نے پہلے تفصیل عرض کی کہ اس عہدے کے لیے دو اوصاف کا ہونا بنیادی طور پر ضروری ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں اوصاف کمال درجے میں پائے جاتے، ایک حفیظ ہونا اور ایک علیم ہونا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا قرآن مجید کی تعلیم سے، خاص طور سے وزارت خزانہ کے لیے ان دو اوصاف کا حامل شخص سب سے زیادہ لائق اور مستحق ہے اس منصب کو سنبھال۔ ایک حفیظ ہو یعنی خزانے کے اموال کی حفاظت کرنے والا ہو، یاد رکھیے خزانے کا جو مال ہے یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، غزوہ خیبر کا موقع، ایک شخص کا انتقال ہوا مسلمانوں کی طرف سے، شہید ہو گئے، مجاہد تھا، اور غزوہ کون سا جی، غزوہ خیبر، اور اس زمانے جنازہ پڑھانے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص کتنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا جن کی شہادت ہوئی تھی کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور ایک مال غنیمت کی چادر آگ بن کر لپٹی ہوئی ہے، آگ بن کر ان کو لپٹی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا کہ اس بندے نے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے ایک چادر اٹھا لی، مال غنیمت۔ یہاں غور فرمائیے، مال غنیمت وہ مال ہے جو انہی مجاہدین میں تقسیم ہونا ہے، اور عین ممکن تھا یہی چادر تقسیم کے نتیجے میں اسی کو مل جاتی، لیکن تقسیم سے پہلے اٹھا لینے کو غلول کہا جاتا ہے، ان سے یہ غلول ہوا، یعنی مال غنیمت کے اندر جو ادنا سی خیانت ہوئی اس کا وبال یہ آیا کہ وہ آگ بن کر لپٹ گئی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معجزانہ طور پر بتلا دیا، آپ نے آگے خبر دی، جیسے آپ نے دو قبر والوں کے بارے میں فرمایا تھا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو تو غیبت کی وجہ سے اور ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ بتلانے والے، تو اسی طرح آپ نے خبر دی. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عام بندے کی چوری، عام بندے کی چوری اور ڈاکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ، لیکن خزانے کے مال سے چرانا یا کوئی خزانے کی مراعات استعمال کرنا جس کی اجازت نہیں، ہوائی ٹکٹ استعمال کیا اجازت نہیں، ریل کا ٹکٹ استعمال کیا اجازت نہیں، پیٹرول استعمال کر لیا اجازت نہیں تھی، خزانے کی کوئی چیز، فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے. عام بندے کا تو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا مال چرا اس سے معافی مانگ لے گا، لیکن خزانے کے مال میں اس مملکت کی ایک رعایا کے ایک ایک فرد کا حق ہوتا ہے، کس کس سے بندہ معافی مانگ، کس کس سے حق العبد کو معاف کرائے. اس لیے یہ بڑا نازک اور بڑا ہی نزاکت والا مسئلہ، جن کو اللہ توفیق عطا فرماتے توبہ کی، وہ حساب لگا لگا کر وہ جتنا خزانے سے لیا ہوتا اس کو واپس کر دیں. واپس کرنے کے بھی طریقے کہ کس طرح مال جو خزانے کا، اس لیے اہل تقویٰ وہ خزانے کے مال وہاں اس کی پینسل، کوئی ربڑ بھی اپنے ذاتی استعمال میں، ایک فون بھی اپنے ذاتی استعمال، اس لیے کہ وہ اجتماعی مال. تو ان چیزوں کی نزاکت کا حفیظ ہونا، اموال خزانہ بیت المال کی حفاظت کرنا، یہ سب سے پہلا بنیادی وصف ہے. پتہ ہو حفاظت کس طرح کی جائے گی، اپنی ذات سے، نفس سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، کوئی اس میں سے زیادہ نہیں. علیم میں اس خزانے کو استعمال کرنے کے گر بھی جانتا کہ اس کو کہاں موقع بموقع استعمال کرنا ہے، اسراف سے بھی بچانا، بخل سے بھی بچانا، کہاں واقعتاً رفائے عامہ جہاں اس کو کر. یہ تو ایک پورا دین ہے، سیاست پورا کا سیاست دین کا شعبہ ہے، اور دین کے ساتھ سیاست کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور اگر دین بیچ سے نکال دیا تو وہ چنگیزیت ہے، وہ عبادت نہیں. اور آج معاف کیجئے، ہمارے ان معاملات میں یہی چیزیں آ گئیں. آج یہ جو دوڑ ہے وہ اس مال کو ہڑپ کرنے کی دوڑ ہے، وہ کتنا اس سے حاصل کر رہے. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعمراء ویل للعمناء، ان امینوں کے لیے جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں عہدوں کے، اور عمراء کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے. یتجلجلون بین السماء والارض، قیامت کے دن ان کو آسمان و زمین کے درمیان اللہ سب کے سامنے لٹکا دیں گے، جو جو حساب سے پورا اترتا جائے گا اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ورنہ ان کو جہنم میں پھینک دیے. کتنی سخت وبال، کتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں. اس لیے صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے، اور آپ نے پھر کر کے بھی دکھایا، بادشاہ وقت پہلے آپ کو وزارت خزانہ عطا فرمائی، بعد میں تمام امور مملکت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے گئے، اور آپ نے ایسے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اقامت دین کے لیے، اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اس عہدے کو قبول فرمایا، اور اللہ کے حکموں کو نافذ. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ پہلے کافر تھا، لیکن آپ نے مسلسل تبلیغ کی، آپ نے مسلسل ایمان کی دعوت دی، بالآخر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ایسی خوشحالی اور امن قائم فرمایا، اس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں مل. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی. اور بعض مفسرین کے مطابق جب زلیخا کے شوہر قطیر کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور دو بیٹے افراہیم اور منشا اسی زلیخا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے. بعد میں مفسرین نے لکھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی چونکہ اب اہلیہ تھی، نکاح میں آ گئی، بڑی شدید محبت ہوگی، لیکن وہ واقعہ ذہن میں قرآن پاک کا شغفہا حبا، کہ پہلے ان کے دل میں اتنی ان کے دل میں وہ بات نہ رہی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اب تمہارے وہ حالات، پہلے تو اتنی زیادہ محبت کا اظہار جبکہ یہ چیز منع تھی، اب میں وہ چیز نہیں دیکھتی. تو زلیخا نے جواب دیا، اللہ کے ذکر اور آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اب اپنی محبت سب سے زیادہ میرے دل میں پیدا فرما دی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب اپنی محبت کی چاشنی کسی کو عطا فرماتے ہیں، حلاوت، وہ ساری دنیا کے ان فانی چیزوں سے، ان چیزوں سے مستغنی ہو جاتا. اللہ کرے ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت اور عشق کی کیفیت پیدا فرما دے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے ہوتے. تو جب یہ واقعہ ہوا، آپ کو وزارت خزانہ ملی، تو 7 سال تک تو خوب خوشحالی اور غلہ، آپ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا، حفیظ. پھر اس کے بعد جب قحط آیا 7 سال، تو دور دور تک پھیلا. مصر اور شام کا علاقہ کنعان بہت فاصلہ تھا، کنعان میں بھی کہت آیا. کنعان میں جب کہت آیا تو دور دور تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر پھیلی کہ وہ بادشاہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، وہ غلہ ہے مناسب دام پر، مناسب قیمت پر لوگوں کو فروخت کر رہے. چنانچہ ادھر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں جب فاقے آئے، غلہ ختم ہوا، تو آپ نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ بیٹو وہاں مصر میں جاؤ، وہاں کے بادشاہ سے ملو اور خزانہ جو کچھ جمع پونجی تھوڑے سے پیسے لے کر وہ وہاں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان، ایک تو پیغمبر، ایک بصیرت، ایمان کیسی اللہ نے عطا فرمائی، بصارت بھی، بصیرت بھی، اور دوسرا طبعی طور پر بھی آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. بھائی اس وقت بڑے تھے، اور جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے شکل و صورت حیات میں تغیر کم آتا ہے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. کئی وجوہات، ایک تو بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا، چھوٹے سے بچے تھے، 6-7 سال کی عمر. اب اس وقت سے لے کر جب جوانی کا آیا، شباب، آپ کی داڑھی مبارک نکلی، آپ کا حسن اور وہ ساری چیزیں بڑھی، تو وہ نہیں پہچانا. پھر ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ کنویں میں جس کو ڈالا جائے گا وہ بادشاہ کے منصب تک پہنچے، یہ ذہن میں خیال بھی نہیں. پھر تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ بادشاہ سے کون پوچھے جی آپ کون، اور یوسف علیہ السلام تو ہر آنے والے سے پوچھتے بھی تھے کہاں سے آئے ہو، کس علاقے سے، دلجوئی بھی فرماتے، مہمان نوازی بھی فرماتے، خوب تول کر بلکہ اور زیادہ ان کو غلہ عطا فرما ہر ایک کے ساتھ. اور ان بھائیوں کے ساتھ تو اب وہ برادرانہ جو رشتہ تھا، خون تھا، وہ بھی جوش مارا. تو وہ بھائی آئے، قرآن کریم نے اب اس واقعے کو آگے اس طرح بڑھایا، میں ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. وجاء اخوة یوسف، اور آگے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، سو وہ حاضر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، دخلوا داخل ہونا، محل میں آ گئے، فعرفہم، سو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، عرفہم وہم لہ منکرون، لیکن یہ ان سے اجنبی رہے. منکر کمانا جس کو پہچانا نہ جائے، منکرون وہ پہچاننے والے نہیں تھے. ولما جہزہم بجہازہم، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کروا دیا، پیک کروا دی، جہزہم سامان پیک کیا، وہ ان کے کجاوے، اونٹوں پر جو بھی سواریاں تھیں وہ ڈال دیا. ولما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کروا دیا، غلہ، قال اتونی باخلکم من ابیکم، انہوں نے آ کر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچانا، تعارف بھی کروایا، پوچھا بھی حال احوال، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ایک بوڑھے والد ہیں، بچپن میں ان کا بھائی جدا ہو گیا. دیکھو جی قصہ کیسا، بچپن میں ان کا بھائی جدا ہو گیا تھا، تو ایک بھائی کو انہوں نے، جو ہمارا اللاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی، اپنے پاس دلجوئی کے لیے رکھ لیا، ہمیں غلہ لینے کے لیے بھیجا ہے، بھائی بچپن میں گم ہو گئے. ابھی تک وہی بات ہے، ادھر خون وہ لے کر گئے تھے، وجہ بدمن قذف، جھوٹا خون، اور یہاں آ کر بھی وہ بات نہیں بتلا رہے کہ ہم نے کنویں میں ڈال دیا، کیسے کہیں بادشاہ کے سامنے، جو بھائی گم ہو گیا تھا. تو وہ اس طرح واقعہ ہوا، تو انہوں نے رکھ لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال اتونی باخلکم من ابیکم، فرمایا کہ تم لے کر آنا اپنے والد سے اپنے بھائی کو. یہاں ایک سوال میں ابھی جواب دے دوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تو فوراً وہ جو والد کا ایک جو مقام، وہ کیوں نہیں جوش مارا، فوراً پیغام بھیجتے، اپنے والد صاحب کو بلا لیتے کنعان سے، اور وہ جو پھر بعد میں بھی غم میں روتے رہے. پھر ایک سفر، اندازہ فرمائیے، شام سے مصر جانا، کنعان کے علاقے سے پیدل سفر، کتنے مہینے لگے، اتنے مہینے کیسے سفر کر لیا یوسف. سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ کوئی تیز رفتار گھڑ سوار بھیجتے، برق رفتار، وہ پہنچتا، والد کو لے کر آتا، بھائی کو لے کر آتا، تاکہ اپنے غم کی تسکین، اپنے والد کے غم کو دور. بات یہ حضرات مفسرین نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے منع فرما دیا تھا کہ اپنے والد کو خبر نہیں کرنی، ابھی مناسب وقت پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا اس وقت بتلانا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی وحی کی رہنمائی میں چلتے، پیغمبر جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتا، اس کا ہر کام، ہر فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے واضح نہیں کیا، نہ بتلایا، البتہ یہ کہہ دیا، وقالتونی، تم لے آنا بی اخن لکم، اپنے بھائی کو، من ابیکم، اپنے والد سے، آئندہ جب آنا، دیکھو جب تمہارا غلہ ختم ہو جائے پھر بھی آنا اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، پھر میں تمہیں زیادہ غلہ دوں گا، بھائی کا حصہ بھی دوں۔ اصل میں انہوں نے یہاں بھائی کا حصہ بھی مانگا تھا، فرمایا نہیں، یہ ہمارے قاعدے اور قانون کے خلاف ہے، جس کا غلہ وہ خود آ کر لے کر جائے۔ تو اس طرح اگر کوئی شرط لگا دی جائے کہ وہ اگر خود آ کر لے، کوئی مذائقہ نہیں انتظامی طور پر، وغیرہ اگر دوسروں کا حصہ دوسرے لینا شروع کر دیں تو بد انتظامی ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت بڑے مدبر اور منتظم تھے، اس لیے فرمایا جس کا حصہ وہ خود آ جائے۔ اور اصل اندر میں وہ بھی تھا کہ اپنے بھائی کی زیارت کرنا مقصد، ان کو ملنا مقصد بھی تھا۔ آگے فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل، انی اوفی الکیل، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا غلہ دے رہا ہوں؟ یہ ترغیب کے الفاظ کے، تم نے اتنا مانگا میں نے پورا پورا کمی نہیں کی۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، تمہاری مہمان نوازی بھی خوب کی، تو جب میں اتنا مہمان نواز، غلے میں کوئی کمی نہیں کی، تو تم اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، تو تمہاری دوبارہ بھی مہمانی ہوگی اور غلہ تمہیں پورا پورا اسی طرح دیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي، سو اگر تم نہ لے کر آئے اپنے بھائی کو، فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، اب تمہیں بھی پھر میرے پاس کوئی کیل نہیں ملے گا۔ کیل کہتے ہیں ناپ کو، کیل اور وزن اس زمانے کے پیمانے تھے۔ کیل کا معنی برتن میں کوئی چیز ناپ کر دینا، برتن میں غلہ اس زمانے میں اس طرح بھی ہوتا تھا، برتن میں ناپا۔ ہمارے ہاں آج کل دودھ وہ اس طرح ناپ کر دیا جاتا ہے، یہ کیل کہلاتا ہے۔ وزن کا معنی جو باٹ رکھنے کے ساتھ تول کر دیا جائے، تو یہ کیل میں داخل۔ پھر تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی کیل نہیں، کوئی ناپ نہیں ہوگی۔ ولا تقربون، اور میرے پاس بھی نہیں آنا تھا۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ تھی کہ تم لوگوں نے بھی بتلایا کہ بھائی ہے، اور اگر تم آئندہ بھائی نہ لائے تو پتہ چل تم بھائی کے لیے ویسے ہی غلہ مانگ رہے تھے، جھوٹ تمہارا کھل جائے گا، بھائی تو آیا نہیں ساتھ، تو پہلی مرتبہ تم نے کیوں کہا تھا ہمارا بھائی بھی ہے، اس کا غلہ بھی چاہیے، تو جب تم بھائی لاؤ گے تمہاری اس بات کی مطالبے کی تصدیق ہو جائے گی، اور بھائی سے ملنا بھی مقصد تھا۔ اب اگلا واقعہ انشاءاللہ آئندہ آیات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی نصیحتیں، عبرتیں، اللہ تعالیٰ جتنی بھی اس میں باتیں رکھی ہیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا کی درخواست کی گئی، چھوٹا بچہ ہے، ہسپتال میں داخل ہے، ایمرجنسی میں، برین میں کوئی مسئلہ، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا نصیب فرما۔ اللهم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، شفاء اللہ تغادر سقما، یا شافی، اے اللہ جس بچے کے لیے دعا کی درخواست کی اس کو شفاء کلی نصیب فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جن کو اے اللہ آپ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا، اس نعمت میں افزونی عطا فرما، اس نعمت کو اپنی عبادت اور ریاضت میں اور اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔